was young, felt the need of learning. Love, I was told, kept the wheel on turning. Still, I'm trying to find peace of mind inside. Once in your life, you feel the urge of knowing and wondering why. Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη. Το άλογο. Το άλογο είναι καθοριστικό σε όλα αυτά. Το χλιμίδρισμα για την ακρίβεια του αλόγου. Ήταν ο Βύρον Πολύδωρος. Τον ακούσαμε και χθες χωρίς να ξέρουμε τι θα πει στο μαγκαζίνο. Είχαμε βάλει πάλι την ίδια δήλωση. Δεν θυμάμαι τώρα με ποια αφορμή. Πάντα υπάρχει μια αφορμή να ακούγεται ένας Πολύδωρος. Τον έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια γιατί δεν πολύ χτυπάει μετά τις πολύ πετυχημένες εμφανίσεις με το στρατηγό. Με τις πυρκαγιές στην Πάρνηθα, με τον στρατηγό του ανέμου, με την Αγκαρία που έκανε, με κάτι ποιητικά χτυπήματα σε διάφορες εκδηλώσεις και βεβαίως με το ρόλο του ως αντιπροέδρου πάνω από τη Βουλή που ρύθμιζε τα πράγματα και το χάος εκεί στην αίθουσα με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Παιδί του Κολοκοτρώνη, ένα από τα παιδιά του Κολοκοτρώνη, ποιος δεν θυμάται τον Κολοκοτρώνη, ποιος δεν θυμάται τον Πολύδωρο και ποιος δεν θυμάται και το άλογο και το χλιμίδρισμα. Βύρον Πολύδωρας λοιπόν μετά τα όσα είπε για τη συνεργασία που δεν είναι συνεργασία τελικά, δεν έχει σημασία έτσι όπως μίλησε, είναι χειρότερο από συνεργασία αυτό που πρότεινε και άφησε να εννοηθεί. Είμαι πολιτικός με γνώμη και με αισθήματα. Γαπώ την πατρίδα μου, γαπώ το κόμμα μου, γαπώ το δίκιο και το σωστό και μάχομαι γι' αυτό. Ποιος είμαι? Είμαστε των ανοιχτών οριζόντων και ακόμη της πλατιάς αγκαλιάς. Θέλουμε να κ***σουμε με σεβασμό. Θέλουμε να κ***σουμε με σεβασμό και αγάπη. Όλους τους πολίτες με το επιδιωκόμενο συνεννόηση. Θέλω να στηρίξω και να είμαι δίπλα στον κύκλο και εγώ ένας στον κύκλο των χαμένων ποιητών. Αυτό ισχύει. Το τελευταίο είναι δίπλα και στηρίζει απόλυτα τον κύκλο των χαμένων ποιητών. Ποιος είναι ο κύκλος, ποιοι είναι οι χαμένοι ποιητές ή μη. Ξέρουμε πολύ καλά, είναι η κυβέρνηση την οποία τη στηρίζει με πάρα πολύ συνέπεια, όπως και η Τρόικα με την οποία τη στηρίζει ο κύριος Πολύδωρος με πάρα πολύ συνέπεια, γιατί χτες έλεγε, βγήκε και το βράδυ στον Ευαγγελάτο, ότι ο εχθρός είναι η Τρόικα και όχι η Χρυσή Αυγή. Ναι, ο εχθρός είναι η Τρόικα, βεβαίως, αλίμονο. Αλλά την έχει στηρίξει αυτόν τον έχει στηρίξει αυτόν τον εχθρό με οποιαδήποτε τρόπο και όποτε χρειάστηκε τα τελευταία χρόνια, έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια, ψηφίζει όλους τους νόμους, δεν πολλοί έρχονται και πολλοί, γιατί κυρίως με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που πηγάζουν από τις εντολές της Τρόικας, 20 τον αριθμό, τα έχει στηρίξει όλα, τα έχει ψηφίσει. Παρόλα αυτά, ζητάει και από όλους εμάς να συμπορευτούμε, να συστρατευτούμε κατά του εχθρού που είναι η Τρόικα, την ίδια ώρα που αυτός είναι συνεργάτης του εχθρού και της Τρόικας. Ωραίος ο παραλογισμός, τον ζούμε μια χαρά. Τον αφήνουμε για λίγο, αν και δεν μπορούμε να τον αφήσουμε για πολύ, θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς. Γιατί θα πρέπει να πάμε σε κάτι που το βιώνουμε όλοι. Πολλοί από εσάς που μας ακούτε δεν πληρώνετε κάτι που πρέπει να πληρώσετε. Τώρα το πρέπει μπαίνουν εισαγωγικά. Δεν πληρώνουμε δόσεις στην εφορία, δόσεις στην τράπεζα. Δεν πληρώνουμε γενικώς, όχι υπό κέφι, επειδή δεν υπάρχει αυτό που χρειάζεται για να πληρώσει κανείς. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι συνθήκες. Πώς λέγεται αυτό? Λέγεται ρήξη κουλτούρας πληρωμών. Έτσι το αποκάλεσε χτες βράδυ που ήταν στο παράθυρο του Ευαγγελάτου εκπρόσωπος της Alpha Bank, ο κύριος Μασουράκης. Τα προβλήματα της χώρας μας δεν είναι το χρέος. Τα προβλήματα της χώρας μας είναι ότι υπάρχει διαφθορά, ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, ότι έχουμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουν ξεφύγει μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας με το να μην πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Είτε αυτές είναι προς την κυβέρνηση, είτε αυτές είναι προς τις τράπεζες. Υπάρχει δηλαδή κάποια ρήξη, αν θέλετε, του συστήματος πληρωμών της χώρας, της κουλτούρας πληρωμών της χώρας. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ποιος είμαι? Υπάρχει δηλαδή κάποια ρήξη, αν θέλετε, του συστήματος πληρωμών της χώρας, της κουλτούρας πληρωμών της χώρας, και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι σοβαρό θέμα γιατί έχουμε ρήξη της κουλτούρας πληρωμών. Είχαμε μια κουλτούρα, είχαμε πολλές κουλτούρες σε αυτόν τον τόπο. Μια από αυτές ήταν η κουλτούρα πληρωμών. Υπάρχει ρήξη τώρα σε αυτή την κουλτούρα. Τι ωραία που διατυπώνει το χάος και την καταστροφή. Βεβαίως και οι τράπεζες είχαν μια κουλτούρα πληρωμών, όχι μεγάλη, μην φανταστείτε, όχι προς τους από κάτω, γενικότερα προς τις υποχρεώσεις τους. Όταν όμως δεν τα κατάφεραν, ήρθε ένα τεράστιο δάνειο, ανακεφαλαιοποίηση, το οποίο θα το πληρώσουμε εμείς, γιατί εντάστηκε αυτό στην κουλτούρα πληρωμών που έχουμε ως λαός, γιατί δεν είναι μόνο η δόση της κάρτας η μηνιαία, είναι και κάτι τεράστια ποσά, 50 δισεκατομμύρια, και τα τεράστια δάνεια, τα μεγαλύτερα που έχουμε πάρει ποτέ, που έχει πάρει ποτέ χώρο, όπως πανηγύριζε ο Γιώργος και όλοι οι υπόλοιποι στην πορεία, είναι και αυτά, εντάσσονται και αυτά στην κουλτούρα πληρωμών του ελληνικού λαού. Έτσι πάρα πολύ ωραία. Ο αναλυτής Alpha Bank, έτσι τον έγραφα από κάτω, ο κύριος Μασουράκης. Πάμε τώρα στα ευχάριστα, στα πιο ευχάριστα. Ένα από αυτά είναι ότι η ΕΡΤ θα ξανανοίξει, την ετοιμάζουν εκεί στην κυβέρνηση, στο Μέγαρο Μαξίμου, Παντελής Καψής, και θα γίνει κάτι σαν το BBC, ίσως και κάτι καλύτερο. Όλα αυτά τα λέει ο κύριος Λαζαρίδης, ο Χρύσανθος, στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά και βεβαίως βουλευτής επικρατείας. Ο κράτος δεν είναι, δεν μπορεί, το απέδειξε ήδη, ότι δεν μπορεί να είναι όμηρος κανενός. Η κυβέρνηση, η εκλελεγμένη κυβέρνηση, ναι, αυτή που έχει τέλος πάντων τη διαδηλωμένη, δεν μπορεί να είναι όμηρος κανενός. Ναι. Εμείς θα φτιάξουμε μια σύγχρονη τηλεόραση κατά τα πρότυπα, ας πούμε, του BBC. Κατά τα πρότυπα, ας πούμε, του BBC. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Αυτή είναι η φιλοδοξία μου. Κατά τα πρότυπα, ας πούμε, του BBC. Ποιος θα δει την κομμένη γράνα? Γράνα που σημαίνει υδραγωγός. Στο νέο BBC, στο BBC που θα φτιάξουν εδώ, ο Χρυσάνθος Λαζαρίδης, ο Σίμος Κεδίκοβλου, ο ίδιος ο Σαμαράς, όλο αυτό το πολύ ωραίο επιτελείο εκεί μαζί με τον Παντέλη Καψή, βεβαίως μην το ξεχνάμε, ίσως βοηθήσει και ο Μανώλης με ό,τι δυνάμεις πάρα πολλές έχει. Σε αυτό το νέο BBC θα βλέπουμε λοιπόν εμείς όλη την κομμένη γράνα που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει. Ποιος θα δει την κομμένη γράνα, γράνα που σημαίνει υδραγωγός, που καταστρέφει το νερό, το έδαφος. Και ύστερα κόβει, γλύφει και κόβει την άσφαλτο. Και θα έρθουμε εμείς ύστερα, οι συμβαρύτες πολιτικοί της μαλθακότητας και της τριφυλότητας και των σχεδιασμάτων, έχασαν από τον Κρότονα, θα έρθουν οι συμβαρύτες πολιτικοί να πούν εδώ τα δισεκατομμύρια στην τζακώνα. Στα όριστα αυρίων, στα ξύλα, στα λαγκάδια. Στη θάλασσα στο βάθος, από τη σικιά να πίνεις. Στη τζακώνα πρέπει να καταβληθούν τάχιστα, γιατί ο δρόμος Τρυπόλεως Καλαμάτας κάνει εξαιτίας της διακοπής από το νερό, αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Αχ, παιδάκι. Αυτό είναι αυτό που έχουμε αγαπήσει όλοι πάρα πολύ. Είναι το απόσπασμα με τίτλο «Η Γράνα». Είναι μια ομιλία, νομίζω, στην Βουλή. Ναι, στη Βουλή είναι. Και δεν έχουμε επέμβει καθόλου, δεν το έχουμε μοντάρει. Είναι έτσι ακριβώς όπως το σκέφτηκε καταρχήν και το είχε πει τότε. Με τη Γράνα, όλα μέσα, η Μαλακάσα, οι συμβαρύτες πολιτικοί, η τσακώνα. Αν μας είχαν δώσει τις λέξεις, τέτοια επιτυχία σε μοντάζ δεν θα είχαμε καταφέρει ούτε εμείς. Είναι το πρωτότυπο, το ακούμε όποτε δοθεί ευκαιρία. Γιατί λαός χωρίς μνήμη είναι καταδικασμένος λαός. Πρέπει όλα αυτά να τα θυμόμαστε τώρα που έρχονται και οι συνεργασίες των μαύρων με τους πιο μαύρους για το καλό πάντα του τόπου και εναντίον του κοινού εχθρού, τον οποίο το στηρίζουμε φανατικά μέχρι στιγμής, γιατί κάνουμε ό,τι ακριβώς μας λέει και σκύβουμε όσο ακριβώς μας λέει ο εχθρός. Γιατί έπεσε μαύρο, επειδή είμαστε στα μαύρα, γιατί έπεσε μαύρο στην ΕΡΤ. Μια απάντηση είναι επειδή τους αρέσει το μαύρο, έριξαν μαύρο. Όχι, δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. Τη σωστή απάντηση για το μαύρο στην ΕΡΤ την ακούμε πάλι από τον κύριο Λαζαρίδη. Την απόφαση να κλείσετε την ΕΡΤ με τον τρόπο που την κλείσατε και το μαύρο που ρίξατε, την εγκρίνατε εσείς, ήταν δική σας? Όχι. Είναι του Πρωθυπουργού απόφαση. Μπράβο! Την οποία τη συζητούσε καιρό. Να την κλείσετε με τον τρόπο που την κλείσατε. Δεν υπήρχαν πολλοί τρόποι να κλείσουν. Το μαύρο καταρχήν δεν ήταν επιλογή της κυβέρνησης. Το μαύρο προέκυψε γιατί κατελήφθη ο ραδιοσταθμός και εξέπνευε πειρατικό πρόγραμμα. Το μαύρο προέκυψε γιατί κατελήφθη ο ραδιοσταθμός. Το μαύρο προέκυψε γιατί κατελήφθη ο ραδιοσταθμός και εξέπνευε πειρατικό πρόγραμμα. Έτσι λέει λοιπόν ο κύριος Λαζαρίδης. Να θυμίσουμε ότι όλο αυτό έγινε μια Τρίτη απόγευμα. 6 ώρα το απόγευμα βγάζει το διάγγελμα. Ο Σίμος και Δίκογλου ανακοινώνει το κλείσιμο. Θα ακούσουμε τώρα το ακριβές απόσπασμα. 5 ώρες μετά, γύρω στις 11, πέφτει το μαύρο. Εδώ ο κύριος Λαζαρίδης είπε ότι το μαύρο προέκυψε επειδή κατελήφθη ο ραδιοσταθμός. Όμως θα ακούσουμε ότι το είχε προαναγγείλει μια χαρά από τις 6 το απόγευμα, πριν καταληφθεί ο ραδιοσταθμός, ο Σίμος και Δίκογλου. Η σημερινή ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο που το βλέπουν καθημερινά όλοι, αλλά δεν τόλμησε να το αγγίξει κανείς. Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα. Και τελειώνουν οριστικά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Σταματούν οι μεταδόσεις, το είπε μια χαρά. Είχε προαναγγείλει, είχε προαναγγελθεί, είχε προαποφασιστεί πριν οι εργαζόμενοι κάνουν αυτά που όφυλαν να κάνουν ως κάθε εργαζόμενος που σέβεται τον εαυτό του, τη δουλειά του, την περιουσία, την κρατική, τη δημόσια. Παρένθεση, εδώ και πόσες μέρες, 22 μέρες που είναι εκεί οι εργαζόμενοι, διαχειρίζονται περιουσία δισεκατομμυρίων, πανάκριβα μηχανήματα, μετά τους Ολυμπιακούς είναι και όλα πάρα πολύ καλά και δεν έχει συμβεί το παραμικρό, ένα τεράστιο δημόσιο κτίριο στα χέρια μόνο εργαζομένων, χωρίς ασφάλεια, με το φιλότιμο που έχουν, την υπευθυνότητα που έχουν, βλέπεις κλειδωμένοι χώροι. Προχωράς παραπέρα, βλέπεις χώρους που ελέγχονται, δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε. Να το σημειώσουμε και αυτό, επειδή περνάει έτσι παρεπιπτόντως και επειδή ήταν και οι Φίνες μέχρι πρότινο σε όλη αυτή. Και αν ρωτούσαμε τι θα κάναν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ πριν 2-3 μήνες, μάλλον θα φανταζόμασταν, οι περισσότεροι ίσως αυτό απαντούσαν, ως και οι Φίνες και με όλη αυτή την προπαγάνδα, ότι θα ταρπάζαν όλα, θα πηγαίναν σπίτι τους. Παρ' όλα αυτά, τα λειτουργούν μια χαρά, έτσι όπως δεν έχουν λειτουργήσει μέχρι τώρα άλλοι και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί. Και είναι ένας οργανισμός που έχει μέσα εξοπλισμό εκατομμυρίων. Αυτά λοιπόν με τα μαύρα και τα άσπρα και όλα τα άλλα πολύ όμορφα χρώματα. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλ στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real, αφήνει κενό στο κινητό του το μήνυμα του ή ό,τι θέλει. Αποστολή στο 54-100. Το τηλέφωνο το είπαμε και απαντά ο Αποστόλης. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και τώρα θα πάμε σε ένα παράδειγμα, γιατί το παράδειγμα το θέλουμε όλοι. Η δημοσιογραφία είναι η τέταρτη εξουσία, όπως τη λέμε. Υπάρχει εκεί για να ελέγχει τις άλλες τρεις. Κυρίως την πρώτη, που είναι η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή την κυβέρνηση, τα νομοθετήματά της, το πώς λειτουργεί, το πώς δεν λειτουργεί. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ χαρούμενο και ευχάριστο όταν ο δημοσιογράφος ελέγχει ακριβώς την εξουσία για αυτά που δεν κάνει. Θα ακούσουμε τώρα ένα τέτοιο παράδειγμα. Είναι από τον Γιάννη Περτεντέρη, που ελέγχει την κυβέρνηση, γιατί δεν προχώρησε και δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και καθυστερήσεις, υπάρχουν και αντικειμενικά καθυστερήσεις. Και καθυστερεί πάρα πολύ το θέμα του δημοσίου. Είναι απαράδεκτο, είναι νομίζω το μεγάλο μείον της κυβέρνησης, γιατί όταν τους λέει η κυβέρνηση, ωραία, η Τρόικα, ωραία, ρε παιδιά, δεν μπορείτε να πάρετε δημοσιονομικά μέτρα. Γιατί ακόμα δεν έχετε βρει εκείνους που θα φύγουν από το δημόσιο. Νομίζω δεν υπάρχει κανείς λογικός άνθρωπος που να έχει την απάντηση να δώσει σε αυτό. Κανένας. Δεν έχει προχωρήσει καθόλου η αναδιάρθρωση του δημοσίου και νομίζω ότι εκεί είμαστε εκτεθειμένοι και δεν ξέρω τι θα κάνουν στην Τρόικα για να την πείσουν, να δώσει ακόμα λίγη παράταση. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Δεν έχουμε καιρό για χέσιμο. Θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη γράνα. Είμαστε των ανοιχτών οριζόντων και ακόμη της πλατιάς αγκαλιάς. Θέλουμε να γκάσουμε με σεβασμό. Αγαπώ την πατρίδα μου, αγαπώ το κόμμα μου και μάχομαι γι' αυτό. Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη. Το θέμα δεν είναι ότι το αισθάνεται το ίδιο. Νομίζω το αισθανόμαστε όλοι εμείς και αυτό είναι ακόμη πιο θετικό μέσα σε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που συμβαίνουν γύρω-τριγύρω στην Ευρώπη, εντός, στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού, με την Τρόικα πάλι να έχει έρθει να δίνει εντολές και τους άλλους, όλους τους υπόλοιπους να δίνουν μάχη. Θα το ακούσουμε αυτό σε λίγο από την Τρέμη. Μήνυμα εδώ μιας ακροάτριας. Χθες τέτοια ώρα είχαμε βγάλει τον πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλων, τον Σωτήρη Πουλικόγιαννη, και μας έλεγε για το τι ακριβώς κάνει εκεί το Συνδικάτο, που είχε πάει στο σπίτι, είχε πάει για το σπίτι ενός ανέργου, είχε πάει στην εφορία να αποτρέψει την κατάσχεση και σήμερα θα πήγαιναν και στη ΔΕΗ, γιατί του έχει κόψει για αρκετούς μήνες και το ρεύμα η ΔΕΗ. Στο Πέραμα όλα αυτά. Και στέλνει μήνυμα εδώ η ακροάτρια και λέει: πείτε ότι ο πληστηριασμός του σπιτιού του ανέργου στο Πέραμα, για τον οποίο λέγατε χθες, πάγωσε μετά την παρέμβαση του Συνδικάτου Μετάλλου. Επίσης η ΔΕΗ ξανασυνέδεσε το ρεύμα στο σπίτι του μετά από μήνες. Και συμπληρώνει το σχόλιο της, το οποίο το συνυπογράφουμε, γιατί υπάρχει και άλλος δρόμος, αυτός της οργανωμένης δράσης, πάντα τέτοια Εύα. Όντως πάντα τέτοια, είναι ο μόνος δρόμος εδώ που έχουμε έρθει. Δεν υπάρχει καμία άλλη πιθανότητα να σωθεί κανείς. Όποιος κάθεται μόνος, κλαίει τη μοίρα του ή κάνει οτιδήποτε άλλο ή νομίζει ότι έτσι θα λύσει κάτι, νομίζω είναι πολύ μακριά ανοιχτωμένος. Η μόνη πιθανότητα είναι αυτό ακριβώς. Οργανωμένα με αυτούς τους φορείς που υπάρχουν, τους θέλουμε καλύτερους, ναι, δεν τους θέλουμε αποστεωμένους, ναι, δεν τους θέλουμε γραφειοκρατικοποιημένους, ναι, αλλά με την παρουσία κόσμου όλοι αυτοί οι φορείς μπορούν να ζωντανέψουν. Αρκετοί είναι ζωντανοί, μπορούν να γίνουν ακόμη πιο ζωντανοί και να καταφέρουν πράγματα σήμερα, τώρα, όχι αύριο, όταν και όποτε και τα λοιπά. Επειδή υπάρχει μια πολύ ωραία φιλολογία ότι πολλοί αγωνίζονται για το μέλλον, για το τη Δευτέρα παρουσία ή την Τρίτη παρουσία. Όχι, σήμερα μπορεί να καταφέρουμε κάτι πάρα πολύ απλό, όπως αυτά που γίνονται. Εμείς είμαστε εδώ για να τα παρουσιάζουμε σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη θα δούμε, θα ανέβουμε σε κανένα πυλώνα, να συνδέουμε κι εμείς ρεύματα. Νομίζω δεν θα χρειαστεί, γιατί έχουμε συνεπείς πολιτικούς και αυτό είναι το ζητούμενο. Θα ακούσουμε έναν τώρα στην τύχη. Διαλέξαμε, Φώτης είναι το μικρό του. Ό,τι κάναμε την τελευταία εβδομάδα είναι σε πλήρη, σε ευθεία αντιστοίχηση με τις προγραμματικές δεσμεύσεις μας. Ό,τι ακριβώς λέγαμε τότε, τα ίδια μέχρι κεραίας λέμε και τώρα. Απόλυες, ένα τρακάρισμα, ένα αυτοκίνητο, μια βιτρίνα και ένα γατί μετά από αυτά που είπε ο κύριος Κουβέλης, γιατί τον ακούσαμε εδώ σε ένα μήνυμα, η αλήθεια, διαγγελματάκι περί συνέπειας, και νομίζω έχει κάθε δικαίωμα ο Φώτης Κουβέλης να μιλάει για συνέπεια, γιατί στο λεξικό και οπουδήποτε αλλού, στο λίμα συνέπεια βρίσκεται αμέσως μετά το όνομά του και το κόμμα του. Τι είπε αυτός ο Σαμαράς στο συνέδριο? Έλα μωρέ, ότι και να πει άρρωστο ήταν ο άνθρωπος, το καταλαβαίνουμε. Μίλαγε η γαστρίτιδα. Άκου τι κουφό είπε, ότι αυτή και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ διόρισαν όλους τους κομμουνιστές. Στο μουσείο της Ακρόπολης όλοι οι κομμουνιστές είναι και εκεί πέρα. Θεωρεί τον εαυτό του κομμουνιστή, τι πρόβλημα έχεις εσύ τώρα? Ρε Χριστός και Παναγία, τρελαθούμε, τελείωσε! Ναι. Γεια σας. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό μήνα για μένα, το καινούριο site. Ποιο site? Έλα, το καινούριο. Να τα ακούω, παιδί μου, πες το. Το ελληνοφρένια.fm.gr. Έτσι, μ' αρέσεις. Όλα καλά? Όλα καλά. Να σου πω. Είμαι λίγο στεναχωρημένος για το Σαμαρά. Γιατί ρε φίλε? Πού είναι άρρωστος, μωρέ. Νόμιζε κάποιος ότι ο Σαμαράς είναι καλά? Κοίτα να σου πω και κάτι. Η είδηση είναι ότι ο Σαμαράς ήταν άρρωστος. Όχι ρε, πήρε ντεπών. Να σου πω. Τίποτα, εγώ θα σου πω. Νομίζουν ότι κόλλησε κάποιο μικρόβιο, έχει γαστρίτιδα και αυτά. Απ' τις κατάρες είναι. Ναι. Έτσι θα πάει από εδώ και πέρα. Απ' την πρώτη μέρα που ανέλαβε, έτσι τον πάει. Απ' τις κατάρες είναι, θέλω να στεναχωρήσω. Ρε φίλε, στείλ του βιταμίνα C. Αποστολάκι. Έλα. Άμα ρε τρελό αγόρι, πέντε μέρες έχω να σε ακούσω. Ρε. Έλα ρε φίλε, γιατί έτσι είπαμε? Όχι, όχι, πήγα να κάνω κάνα μπάνιο Σαντορίνη, φίλε, και μου άρχισε τα μπαλαβά. Έχω σπίτι εκεί, γνωστό και κάθισα. Άσε τώρα και έχει σπίτι γνωστό, ποιο ξέρει με τι πήγε εκεί πέρα, με το σκαφάκι? Όχι, ρε σκαφάκι, ρε 37,5 ευρώ, ρε 37,5 ευρώ, ρε μαλάκα. Μπα σα βάζει ο φίλο να πληρώνετε και στο σκάφο που έχει μπλέξει, κακόμοιρο παιδί. Άσε ρε, να μην ξεκουράσω λίγο το δεξί το νόμο, με πονάει από τις θρύψεις. Και όχι τίποτα με τον αριστερό, δεν έχω και καλό σημάδι. Από τι σημαίνει? Ρε φίλε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έχουν βαλθεί να με τρελάνουν τα ραδιόφωνα και ο αδερφός μου μου το είπε το Σάββατο το απόγευμα, ή έχουμε υπουργό υγείας τον Άδωνη? Τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη. Ναι, τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη. Αυτόν έχουμε. Έλα σου πω, και μια λέμε για Άδωνη, γαμώ τον αδερφό του. Τι είπε ρε μ***α πριν ένα μήνα? Καλά που υπήρχαν οι αστυνομικοί να σκοτώσουν τους αντάρτες επάνω στα βουνά για να μην είχαμε κομμουνισμό. Ρε μ***α, έχεις δει πιο ανιστόρητο ιστορικό? Μιλάμε ο τύπος. Έλα σου πω και το γουρλωτό παιδί είναι υπουργός. Και το γουρλωτό παιδί. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή. Απέλησε δημοσίου στο γουρλωτό παιδί. Όχι πελάτης. Έλα, φίλο, όχι πελάτης. Άρπατον, άρπατον, από το Σβέρκο. Έλα, γεια, σαφήνω, σαφήνω. Έλα, γεια, γεια. Πολλά για χθες, μαλάκα. Ευχαριστώ, έλα, γεια. Έλα ρε, τι έγινε. Έλα καλά. Δεν μου λες ρε φίλε, εγώ πρωτού πάω το ταξί ήμουν χειριστής σε μηχανήματα. Αν πάω στο. Τι ήσουν σε μηχανήματα? Χειριστής ρε, σε μηχανήματα. Χειριζόσουν, παιδί μου, ποιος σου έδωσε ένα χειρισμό? Άκουσε. Το ξέρανε. Εντάξει, να τελειώσω λίγο. Τι να τελειώσει, παιδί μου, άρχισε. Αν πάω στον έφορα και του βάλω την πορτόζα στον κόκκο και μετά του πω δεν ξέρω τίποτα, δουλειά μου είναι, θα με αφορώσουν στο δικαστήριο. Μπορεί. Έτσι, γιατί αυτό λέει δεν ξέρει τίποτα, γι' αυτό ρωτάω. Α, μ' αρέσει που θα πα στον έφορα. Κατευθείαν στην καρδιά ζώων. Τώρα ρώτα τι μηχανήματα ρε. Τι τσάπες μωρέ που να κάνεις η τσάπα. Ο μόνος λόγος που θα χρησιμοποιήσεις τσάπα είναι για να ταξίνεις. Επειδή η τσουγκράν αφήνει κενά. Τεμπελαριό. Στα διάλα από το χάμο. Έλα τώρα, έλα, γεια. Αρκετά σε ανέκτηκα. Τι θα γίνει με αυτόν τον Άδωνη, για πες μου. Τι είναι προβλέψεις τελικά, τι άλλο θα κάνει αυτό. Τι άλλο θα κάνει, ακόμα δεν ξεκίνησε. Ακόμα δεν κλείσαν τα νοσοκομεία. Πας καλά, τι άλλο θα κάνει, έχει να κάνει. Τα χάσες, δεν το περίμενες. Κι όμως. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Αποστολής. Ναι. Από τη Θεσσαλονίκη μου πέρω. Γεια σου κούκλα μου, την κούκλα μου, την αγάπη μου. Είμαι ένας τρανές αγαρί. Τι. Είμαι ένας τρανές αγαρί, πόντια, άσι Θεσσαλονίκη. Και πήρα να λέγωσε, απέσαση ψήμ για την εορτής. Ο Θεόν πολύχρονων, σιλόχρονων να εφτάει. Τι είναι αυτά κύριε μου, δεν καταλαβαίνω. Χρειάζομαι Άδωνη για να σας καταλάβω. Και δεν τον έχω εύκαιρο. Έχει να δικήσει την υγεία. Πολύχρονο, ναι. Εντάξει, αυτό όλο αυτό για να μου πείτε πολύχρονο, αυτό το καταλαβαίνω. Πείτε το από την αρχή να τελειώνουμε. Με Ιαν. Αχ, τον πόντο μου μέσα. Τι θέλαμε και τα δώσαμε και τα βιβλία με τη Real News τα απαγορευμένα. Μάθανε όλοι. Πορπατή πουλόπον. Το στανιό μου μέσα φτάνει, δεν αντέχω. Γρήγορα δεν καταλαβαίνω. Χίλιες φορές να ακούω τις παπαριές του Βενιζέλου. Και εκεί δεν καταλαβαίνω, αλλά ξέρω ότι μεσώνει. Κάτι γίνεται. Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη. Και εμείς όλοι είμαστε παιδιά του Κολοκοτρώνη, αδέλφια δηλαδή με τον Πολίδωρα. Έχουμε λάβει, αναλάβει, πάρει μια πρωτοβουλία για ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση. Κυκλοφόρησε στο ίντερνετ, αν έχετε δει. Κάποιοι άνθρωποι του τόπου αυτού, καθαροί Έλληνες φαντάζομαι, που την υπογράφουμε. Έτσι δύο λόγια από το κείμενο, δεν θα το διαβάσουμε όλο. Είναι με αφορμή την ΕΡΤ. Επειδή η μάχη της ΕΡΤ, στην οποία δίνουν οι εργαζόμενοι της και χιλιάδες πολίτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τόσες μέρες τώρα συγκλονίζει την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη. Επειδή η δημιουργία μιας ΙΕΝΕΔ της σύγχρονης εποχής είναι ένα ακόμη βήμα προς την πολιτιστική βαρβαρότητα και τη μονοφωνική μεταφορά των πληροφοριών και ειδήσεων. Επειδή θέλουμε μια πραγματικά δημόσια ραδιοτηλεόραση. Δημοκρατική, πλουραλιστική, δημιουργική, ανοιχτή στην κοινωνία και με έλεγχο των εργαζομένων, των ανθρώπων, του πολιτισμού και των κοινωνικών φορέων, επειδή το σχέδιο φραγής της ΕΡΤ ακολουθείται από ανάλογα σχέδια στην υγεία, την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια, τις εργασιακές σχέσεις και τα δημοκρατικά δικαιώματα. Όλοι εμείς που υπογράφουμε, θα σας πω κάποια ονόματα σε λίγο, πήραμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε πανεπιστημιακούς ανθρώπους της τέχνης και της ενημέρωσης και εργαζόμενους της ΕΡΤ σε μια συγκέντρωση συζήτηση. Την Τετάρτη, αύριο, 3 Ιουλίου στις 7 μουμού, μπροστά από την είσοδο του κτηρίου της ΕΡΤ, στην οποία θα συζητηθούν οι πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός δικτύου συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων, τη συνάντηση των μέχρι τώρα κινήσεων, την κλιμάκωση της δράσης, την προοπτική και τους μελλοντικούς δρόμους του αγώνα. Για μια ελεύθερη ραδιοφωνία τηλεόραση, για ελεύθερη ενημέρωση, για ελεύθερο πολιτισμό, για την υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών από την κερδοσκοπική λέλαπα. Ενδεικτικά κάποια ονόματα. Μιχαλακόπουλος Γιώργος, ηθοποιός, Μάρο Δούκα, συγγραφέας, Αγγλαία Κυρίτση, δημοσιογράφος ΕΡΤ, Γιάννης Μαΐστρος, καθηγητής ΕΜΟΥΠΟΥ, Πολυτεχνείου, Κώστας Αρβανίτης, δημοσιογράφος, Γιάννης Αγγελάκα, συνθέτης, Ιωάννα Καριστιάνη, συγγραφέας, Γιώργος Αβγερόπουλος, δημοσιογράφος, Κώστας Βαξεβάνης, δημοσιογράφος, Κάτια Γέρου, ηθοποιός, Λεωνίδας Βαρδαρός, σκηνοθέτης, ηθοποιός, Τέα Βασιλιάδου, δημοσιογράφος, Γιώργος Μητρόπουλος, ραδιοφωνικός παραγωγός ΕΡΑ, Σπύρος Γραμμένος, συνθέτης, Παντελής Δεντάκης, ηθοποιός, Νίκος Ζούδιαρης, συνθέτης, Θύμιος Καλαμούκης, δημοσιογράφος λέει, Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθηγητής Πολυτεχνείου, Κυριάκος Κατζουράκης, ζωγράφος, ομότιμος καθηγητής Απιθήτα, Λίντα Ζαφυροπούλου, ραδιοφωνικός παραγωγός ΕΡΑ, Λαμπρίδης Αλέξανδρος, σκηνοθέτης, Μανιάτης Γιώργος, καθηγητής Πανεπιστημίου, Γιώργος Γιώβας, ηθοποιός, Εύα Μαυρογέννη, δημοσιογράφος ΕΡΤ, Γιώργος Μεράτζας, τραγουδιστής, η δίκοπη ζωή. Όλγα Μοσχοχωρίτου, δικηγόρος, θεατρικός κριτικός. Δανάη Παναγιωτοπούλου, μουσικός ηθοποιός. Θωμαής Παπαϊωάννου, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι. Τελειώνουν τα ονόματα. Πέτρος Παπακοσταντίνου, δημοσιογράφος. Γιώργος Πλοιός, καθηγητής Πανεπιστημίου. Θανάσης Καμνάκης, δημοσιογράφος. Διονύσης Τσακνής, συνθέτης. Άρης Χατζηστεφάνου, δημοσιογράφος. Πέπη Ρηγοπούλου, καθηγήτρια Πανεπιστημίου. Γιάνγκος Ανδρεάδης, καθηγητής Πανεπιστημίου. Θοδόση Πελεγρίνης, Πρίτανης Πανεπιστημίου Αθηνών. Και Μυριτό Ρίγου, καθηγήτρια Πανεπιστημίου. Αύριο λοιπόν, 7 η ώρα, καλούμε στην έξω από την ΕΡΤ, 7 μουμού. Το απογευματάκι εκεί στα Σκαλιά. Μέχρι να έρθει όμως αυτή η ελεύθερη ραδιοφωνία τηλεόραση. Θα ακούμε την άλλη τηλεόραση που επίσης είναι ελεύθερη. Όλγα Τρέμι εδώ σε ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την πρώτη μάχη με τους επικεφαλείς της Τρόικας έδωσε το απόγευμα το οικονομικό επιτελείο. Την πρώτη μάχη με τους επικεφαλείς της Τρόικας. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Για να αποτραπεί το ενδεχόμενο να ζητηθούν νέα μέτρα. Η κρίσιμη συνάντηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και η ελληνική πλευρά παρέθεσε εναλλακτικές λύσεις για να καλυφθεί η μαύρη τρύπα των 2 δις φέτος και του χρόνου σε ταμεία, ΕΟΠΗ και φορολογικά έσοδα. Η σάτυρα στα καλύτερά της με το καλημέρα με το που έσκασε το σήμα του δελτίου κατευθείαν η μάχη της κυβέρνησης και του κλιμακίου για να μην παρθούν άλλα μέτρα. Το ανέκδοτο. Αμέσως, ούτε είχαμε συνηθίσει με το χέρι στο τηλεκοντρόλ. Τα είχαμε συνηθίσει στο πρώτο δεκάλεπτο, όχι κατευθείαν με το καλημέρα. Λίγο μετά, αφού αναπτύχθηκαν όλα τα θέματα εκεί και είπε και ο Πρετεντέρης να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι, τι στοιχίζει άλλωστε. Κάθε κάποιος σε μια δερμάτινη πολυθρόνη και λέει από πάνω, κάθε βράδυ στις 8, ποιοι πρέπει να απολυθούν. Με το χέρι δείχνει, χωρίς κουκούλα είναι η αλήθεια, και στιγματίζει ανθρώπους, κατηγορίες που πρέπει να απολυθούν για να είναι ένα πιο ευέλικτο δημόσιο, για να εξυπηρετεί τα αφεντικά αυτού που λέει να απολυθούν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Λίγο πιο μετά, με αφορμή όλο αυτό το σκηνικό των πρακτορηλικίων που η Αμερική παρακολουθούσε τους πάντες σαν ταινία του ψυχρού πολέμου, σαν στιγμή του ψυχρού πολέμου, η Όλγα Τρέμι επίσης μας είπε. Η κυρία Μέρκελ ήταν στο στόχαστρο των Αμερικανικών κοριών και αυτό εξηγεί και την οργή της καγκελαρίας και την έκπληξή της από την αποκάλυψη αυτού του πράγματος. Πρώτη φορά η Μέρκελ δεν ήξερε καθόλου ότι ο ένας παρακολουθεί τον άλλον, ότι υπάρχει ένα σωρό κατασκοπία μεταξύ των συμμάχων και εξέφρασε και οργή. Έπεσε από τα σύννεφα. Ειδικά η Μέρκελ έπεσε από τα σύννεφα με όλα αυτά που έχουμε παρακολουθήσει κατά καιρούς, με τα δίκτυα της Siemens, τα πολύ ωραία που τα έχουμε εδώ, με το πώς φυγάδευσαν τον Χριστοφοράκο, με αγνές δηλαδή προθέσεις. Δεν μπορούν στην εκεί καγκελαρία και στις άλλες πρωτεύουσες, στα κυβερνητικά κτίρια, είναι τόσο αγνή. Που όταν ακούνε οτιδήποτε έχει σχέση με παρακολούθηση, τους πιάνει κάτι και δεν έχουν και τα δικά μας νοσοκομεία και τη δική μας παροχή υγείας για να πάνε οι άνθρωποι να γίνουν καλύτερα. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με πάρα πολλές δράσεις για το όφελος των Ελλήνων πολιτών σε αυτές τις εποχές κρίσης. Θα τις παρουσιάζουμε μία-μία και θα δείτε πολύ γρήγορα πώς από την εφαρμογή τους η υγεία των πολιτών θα προστατεύεται κατά πολύ καλύτερο τρόπο από το παρελθόν. Γιατρέ, βοήθεια! Μόλις ακούσαμε και αυτό ότι η υγεία γίνεται καλύτερη επειδή πήγε ο Άδωνης εκεί και επειδή από ό,τι φαίνεται θα κλείσουν μερικά από αυτά τα κτίρια οι φορείς που παρέχουν την υγεία έτσι όπως την παρήχανε μέχρι τώρα. Μπρος. Α, δεν θέλω να με βγάλω στα μέρα. Θέλω μόνο να μου πεις το site ακριβώς το καινούριο για να μπω γιατί δεν μπορώ. Ελληνοφρένια FM. Περίμενε βρε, ένα-ένα. Τι να περιμένω, το Ελληνοφρένια το ξέρεις. Ναι, αλλά πώς είναι, με double L και μετά την A, τι I, Ιώτα. Με I καλέ. I. Έψιλον, double L. Ναι. I. Νι, όμικρον. Ναι, φι. Φι, ρο, έψιλον. Ναι. Νι. Ναι. Έψιλον, Ιώτα. Αλφα. FM. FM, ξέρεις, φι, μη. Εύρε. Αγγλικά. Τελεία.gr. Δεν μπαίνει μέσα όμως αυτό. Άι, μαρ, που δεν μπαίνει μέσα, εγώ γιατί μπαίνω. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Και εγώ δεν το ξέρω αυτό που μου λες εσύ, μου φαίνεται ύποπτο. Εσύ έχεις διαβατήριο. Μπορεί. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Τι είπε η κουραδομηχανή ο Πάγκαλος, ότι αν βγει ο Τσίπρας με τον Καμένο πρέπει να αυτοκτονήσουμε όλοι. Ναι, ας ξεκινήσει ο Πάγκαλος και το βλέπουμε κι εμείς. Κοίταξε να σου πω κάτι άλλο, αυτό είναι ένα τρομακτικό κίνητρο για να ψηφίσει ο κόσμος Τσίπρα και Καμένο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια δεν μου άρεσε αυτό που είπε ο Στρατούλης, σαν δρακρύβρεχτα, για το πόσοι έχουν αυτοκτονήσει λόγω της πολιτικής του Πάγκαλου. Δεν τα καλύτερα του πει του κυρίου Πάγκαλου ότι αν βγουν ο Τσίπρας με τον Καμένο και κάνουν αυτά που λένε, ο κύριος Πάγκαλος θα καταλήξει ή στην κρεμάλα ή στη φυλακή. Γεια σου ρε Αποστολάκη. Γεια. Ο ταξιτής ο γεροδεμένος είμαι. Ο γεροδεμένος. Ναι, ναι, ναι. Άμα το σπάσουμε στα δύο, τι είσαι. Τι μια τρελή γριά. Δεμένη. Είναι δεμένος γερός. Άι, από εκεί. Γιατί μας έχετε ζαλίσει τόσες μέρες τα χέρια με την ΕΡΤ. Παίζουμε ένα τέτοιο θέμα. Όλοι τη, δεν την γούσταρε κανένα, δεν την κοίταγε κανένα. Γιατί μας τα έχετε ζαλίσει τα χέρια. Παίζουμε το παιχνιδάκι μας. Ναι, να σου πω ρε μαγικά εμείς. Βάλαμε υποθήκη το σπίτι μας και δεν διοριστήκαμε από κανέναν και πήραμε την άδεια 180.000 ευρώ και αυτά τα πουνάκια όταν κάναμε απεργία. Γιατί ο Ραγκούσης πήγε να μας πάρει τα σπίτια. Αυτοί ήταν όλοι εναντίον μας. Χέστηκα γιατί. Τώρα με ήταν εναντίον σας τελείωσε, φίλε. Τελείωσε. Να μην είστε κι εσείς. Που να μην βρεθεί παπάς να σας κλάψει. Ας το διάλα από τον χάμο. Θα μιλήσετε κιόλας. Σταβούρι, μαλάκα. Από σένα τα παίρνε μαλάκα τόσο καιρό. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. Ναι, σας είδα και εσάς. 3.50 η ελάχιστη καταβολή. Ας το διάλα από εδώ πέρα. Ας το διάλα μωρί Λούγκρα να πούμε. Δεν θα σε πετύχω πουθενά μωρέ. Δεν θα σε πετύχω. Θα σε πετύχω πουθενά. Πού θα πάει. Έλα δει και αυτό λέω και εγώ. Δεν θα με πετύχεις. Ψάχνω. Μπαίνω σε ταξί στην τύχη. Έλα ρε κολόπεδο, ρε τσογλάδι του κερατά 100 φορές για να το σκώσεις. Πόσες ήθελες. Δεν μου λες, παίρνει ο Βασίλης, μιλάτε, λέτε διάφορα, λέτε για το ψάρεμα. Φτάνετε στο ψάρεμα. Λέει δεν μ' αρέσει. Δεν του λες υπάρχει ένας ωραίος τύπος, έτσι της ηλικίας σου, μεσήλικας, αρενοπός, που θα ασχοληθεί μαζί σου, θα σημάσει να ψαρεύεις, μόνο που θα προσέχει τα νότα σου γιατί είναι κολομπαράς. Για ποιον μιλάγαμε, ποιος είναι ο αρενοπός. Δεν μπορούσα. Α, τα πατανέα. Τι είσαι αρενοπός, πες το και αυτό. Εγώ όποτε κοιτάζομαι στον καθρέφτη, βλέπω έναν άσχημο πίθηκο. Όχι απλά πίθηκο. Και άσχημο. Και άσχημο. Μία γειτόνισσα μπήκα σε άλλο δωμάτιο για να μην ακούγεται δίπλα. Εξιντάρα, αλλά ωραία. Κολαρού, βυζαρού. Κάτι λέγαμε και μου λέει είσαι όμως αρενοπός. Αλλά οι γυναίκες είναι τρελές, ε. Ναι, άμα αφού σε είπα αρενοπό, τι είναι, νορμάλ, τρελή είναι. Άμα με δει, θα πει δεν είναι δυνατόν. Δεν θέλω, φοβάμαι τόση αρενοπότητα. Γεια σου, Τόλιν. Γεια. Παγνώ, αφού βγαίνει, γεια σε πειρά. Συνεχίζουμε να είμαστε απλήρωτοι. Τίποτα, δεν συνέβη τίποτα. Πού είστε απλήρωτοι? Αγνώ. Καλά κάνετε, φίλε, καλά κάνετε. Έχουμε συνηθίσει μωρά, εντάξει. Δεν είναι θέμα συνήθεια, είναι ότι το χρήμα φέρνει στεναχώρια. Κάτι άλλο ήθελα να σου πω, Τόλι. Είδες, δούριος ύπος. Κατάργηση του καπιταλισμού από μέσα. Ναι. Έτσι. Ποιο είναι το όργανο του καπιταλισμού? Το χρήμα. Λοιπόν, καταργούμε το χρήμα, καταργεί το καπιταλισμό. Συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό και όπως βλέπεις είναι πολύ καλά στην υγεία μου. Ψυχολογικά είμαι ανεβασμένος. Έτσι. Μας μένει βέβαια και ο φασισμός, αλλά έτσι κι αλλιώς υποπόδιο είναι του καπιταλισμού. Μαζί με τον καπιταλισμό αφήγει γι' αυτό. Έτσι, μπράβο. Ακούω τώρα τελευταία τους βουλευτές, λες και τους έχουμε δώσει άπειρες αμαρτιών και μιλάνε όπως μιλούσαν πριν το μνημόνιο. Ξέρω εγώ, σαν να ξεχάσουν αυτά που έχουν κάνει, πώς έχουμε φτάσει εδώ. Μήπως δεν ζουν στην Ελλάδα, μήπως πραγματικά πρέπει να αρχίσουμε το σοβαρά με πολύ άσχημα. Πάντως να μην ξεχνάνε ότι δεν τους δώσαμε άφηση αμαρτιών αυτά τα μοσχάρια όλα εκεί πέρα. Να το ξέρεις. Επειδή η υγεία πάει πάρα πολύ καλά, σήμερα το βράδυ έχουμε συγκέντρωση στην Ομόνοια για την Πολυκλινική, η οποία κλείνει, ξέρετε. Οι εργαζόμενοι λοιπόν, 7 μουμού στην Πολυκλινική και συναυλία 8 η ώρα στην Ομόνοια. Έτσι κι αλλιώς η Πολυκλινική βρίσκεται ακριβώς στην Ομόνοια. Το τραγούδι που ήδη ξεκίνησε είναι από την αντιφασιστική συλλογή που βγάζουμε με τους Κολεκτίβα. Τίτλος του τραγουδιού Φασισμός. Το όνομα του γκρουπ είναι Χρονίρ από Θεσσαλονίκη. Ενώ ανέχει σε κάθε λόγη στην άστες. Υπάρχει γύρω σου όπου και να κοιτάξεις. Ίσως να το βλέπεις λιγάκι να το ψάξεις. Πες διευθύνει το κανάλι κι ό,τι που στάρει εκείνος σου προβάλλει. Όταν το ράδιο παίζει συγκεκριμένους και τους υπόλοιπους κρατάει θυμωμένους. Υπάρχει γύρω σου όπου και να κοιτάξεις. Ίσως να το βλέπεις λιγάκι να το ψάξεις. Η συγκέντρωση αύριο στην ΕΡΤ και η συζήτηση είναι 7 η ώρα έξω από το στα σκαλιά εκεί, τα γνωστά του ραδιομεγάρου ή του ραδιοσταθμού, όπως λέει και ο Λαζαρίδης. Αύριο το απόγευμα στις 7 το... στις 7. Όταν βιώνουμε κάθε είδους χούντες. Όταν χτυπάνε κάθε δίκαιο αγώνα με χημικά καπνούς και δαχρυγόνα. Και βεβαίως το όνομα του site, το νέο όνομα του site της Ελληνοφρενίας είναι ελληνοφρενιαfm.gr. Αλλάξαμε και σας περιμένουμε. Αυτή είναι η Χρονίρ με τίτλο «Φασισμός». Το τραγούδι θα μπει στη συλλογή, η οποία βγαίνει εντός των ημέρων. Έτσι θέλουμε να σας πούμε για σήμερα. Βεβαίως έχουμε και λαό. Τα υπόλοιπα αύριο την ίδια όπως πάντα ώρα. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Γεια σας. Ελληνοφρένεια. Ναι. Real FM. Ναι. Το ξέρω, θέλω να τα ακούω. Να σου πω, εκτός τα μπάνια τώρα το καλοκαίρι, ξέρεις τι άλλο γίνεται. Τι άλλο? Μεταγραφές. Δεν πιστεύω να κάνουμε εδώ τη βελόνα στο ράδιο δεξιά, αριστερά και να μην σε βρίσκουμε το Σεπτέμβριο. Κανόνισε, γιατί την Ελληνοφρένεια την ακούμε και το απόγευμα, επανάληψη, και γελάμε πάλι, εντάξει, εκτός σε όλα αυτά τα προγράμματα. Θέλω να σας πω ένα ανέκδοτο. Ναι. Στη Βουλή φέρανε νομοσχέδιο. Ού κλέψεις. Την πρώτη μέρα συζήτηση ζητήσανε 32 διορθώσεις. Αυτό. Έλα ρε Μπεμπεζενή, τι κάνεις? Μπεμπεζενή δεν είμαι εγώ, είναι ο άλλος ο πιο χιλιάς ο αντιπρόεδρος. Ναι, ναι, βάλε λίγο Δήμητρα, έχουμε καιρό να την ακούσουμε. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος είναι μία πρόταση δική μου που ήταν τότε, συζητώντας με τη Μελίνα που έλεγε Μπεμπεζενή. Μπεμπέ Ζενή, ένα ιδιοφυές μωρό ναι. Το χαρακτήριζε. Γουστάρεις Δήμητρα, ε. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, να σου εξομολογηθώ. Λέγε, λέγε. Κοίταγα τις παλιές φωτογραφίες από την Αυριανή. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα είμαι άρρωστος που φτιάχτηκα. Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει. Η γυναίκα ήταν πολύ μπροστά. Είμαι σαβούρο τέτοιος. Είσαι ανώμαλος, ότι είσαι ανώμαλος. Είμαι ανώμαλος. Με το που δω βυζί τρελαίνομαι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ένιωθα την ανάγκη να το μοιραστώ. Πες μου. Τέλος πάντων, ακούω εδώ τον κύριο από το πέραμα. Κοίταξε να δεις, όπως λένε κάτι ζώα ψηφοφόροι εδώ πέρα, Νέα Δημοκρατίας και Πασόκ. Στο εξωτερικό όλα τα σπίτια είναι νοικιασμένα. Θα πάρουν του ανθρώπου το σπίτι και μετά θα του ξανανοικιάσουν οι γερμανικές εταιρείες. Με 300, 400, 500 ευρώ και όλα θα είναι μια χαρά. Και πρόσεξε να δεις. Στις εταιρείες θα κάνουν και φοροαπαλλαγή, βέβαια. Κατάλαβες, γιατί θα έχουν έξοδα. Α, εκεί καταντήσαμε, Αποστόλη. Ρε Αποστόλη, μου λύνεις μια πορεία. Να λύσω. Αυτή η Ελένη Λουκά, ρε φίλη, γιατί εμφανίζεται έχει κάθε χρόνο στο Athens Pride? Τι εννοείς εμφανίζεται? Πάει εκεί, φαντάζομαι, με εικόνες και τέτοια, τους λέει αμαρτωλούς. Ναι, πάει με τις εικόνες, φωνάει στους ανθρώπους. Ο Θεός θα μας σώσει, ο Χριστός θα μας σώσει. Έτσι. Στην Αθήνα είναι η Λουκά που το κάνει αυτό, στη Θεσσαλονίκη ο Άνθιμος. Ποιο είναι πιο σούργυλο, διάλεξε. Εν τω μεταξύ, φέτος, άμα δεις, πάει εκεί πέρα και κόσμος δεν την έδιωχνε. Βγάζει και φωτογραφίες μαζί της. Πόσο νούμερο πια. Με τη Λουκά δεν ξέρω. Πάντως θα το έκανα κι εγώ αυτό με τον Άνθιμο αν ήμουν πάνω. Ναι, τώρα sorry. Δηλαδή να πας τώρα σε gay pride και να σου προκύψει drag show, δεν το βρίσκεις κάθε μέρα. Παρακαλώ. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, Χρυσό μου. Τι κάνεις? Τραγουδώ. Σ' ακούω. Το είχα γράψει εγώ ότι θα είσαι μέσα στο αντιφασιστικό CD με το γραμμένο, αλλά δεν με πίστευσε κανείς. Δεν ξέρανε, μπράβο, είσαι πολύ in front. Μπροστά δηλαδή. Και το είχα γράψει και μετά τα Χριστούγεννα που είχες βγει στην εκπομπή με τη Φριτζίλα. Ότι μπαίνεις στο στούντιο για ηχογράφηση. Έτσι, έτσι. Και στη συλλογή θα είναι και η Φριτζίλα και ο γραμμένος και εγώ, κατάλαβες? Ναι, ναι, έτσι, δεν το ακούσαμε. Ήσουν πολύ μπροστά. Εσύ τα έγραψες. Σε γράψανε όμως. Σάιτ, τα έγραψα. Κάτι ακόμα θέλω να σου πω, γιατί βλέπω τώρα κάτι πολυτιλίκια μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΔΙΜΑΡ. Το ΣΥΡΙΖΑ θα τον ψηφίσω χωρίς να τον πολύ πιστεύω. Αλλά θα θυμίσω μία κουβέντα. Καταρχήν για μένα τα άτομα της ΔΙΜΑΡ πρέπει να δικαστούν όπως θα δικαστούν και αυτοί του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Υποτίθεται από μία σωστή μετά κυβέρνηση ελληνική. Θέλω να θυμίσω μία κουβέντα. Ήταν σε ένα πάνελ σίγουρα ο Μαργαρίτης, νομίζω από το ΣΥΡΙΖΑ ο Λαφαζάνης, ένα του Κουκουέ και κλασική. ΠΑΣΟΚ δεξιά και Καμένος. ΠΑΣΟΚ και δεξιά βρίζαν το ΣΥΡΙΖΑ. Κουκουέ ξέρει τα δικά του και ενώ προσπαθούν να ρίξουν το τι γίνεται σήμερα που ξεπουλείται η Ελλάδα και αυτά, να είναι ο Μαργαρίτης και να έχει πιάσει κουβέντα για τον σαλινισμό. Να του έχει τρελάνει. Δηλαδή εδώ να πουλείται η Ελλάδα και αυτό δεν λέει για τον σαλινισμό και τι έχετε να πείτε για τον σαλινισμό και τι έκανε ο Στάλιν και τα είχε πάρει ο Λαφαζάνης και εγώ του την έλεγε, τα είχε πάρει κι άλλο από το Κουκουέ και πετάγεται αυτό που ήταν τον Καμένο, νομίζω πρέπει να ήταν η Ραχίλη Μακρύ και λέει καλά είστε σοβαροί. Εδώ ξεπουλείται η Ελλάδα και εσεί προσπαθήσετε να λύσετε τώρα τα προβλήματα τη αριστερά και του Στάλιν. Τότια ξεφτυλισμένα. Ένα άτομα είναι στη ΔΙΜΑΡ, γι' αυτό ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλουν να πάει καλά, πρέπει να κόψει κάθε επαφή μαζί τους.